सूरज शिवांगी को लिफ्ट के अंदर ले आया और थोड़ी देर बाद वो दोनों लिफ्ट के बाहर खड़े हुए थे। शिवांगी फिर बोली, अच्छा ये तो बताओ हॉस्पिटल में बच्चे को देता कौन है? अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था वो शिवांगी को कैसे समझाए। फिर उसने फ्लैट का गेट खोलते हुए कहा, ये सारी बातें ना तुम मम्मी से पूछा करो, मम्मी तुम्हें बताएंगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और सीधा किचन में गई जहाँ वंदना काम कर रही थी। उसने बहुत हक से वंदना को पीछे से गले लगाया और बोली, मम्मी बच्चे कहाँ से आते हैं? ये सुनकर वंदना ने घूमकर हैरानी से शिवांगी को देखा और डैनी जो अखबार लेकर सिटिंग एरिया में बैठा हुआ था उसे खांसी आ गई। डैनी ने अपनी कॉफी उठाई और चुपचाप बालकनी की ओर चला गया। पीछे पीछे अनिरुद्ध भी चला गया। डैनी ने बालकनी में रखी टेबल पर अपना कप रखा और अनिरुद्ध को देखकर बोला, ये क्या हो रहा है? अनिरुद्ध ने कंधे उचकाकर कहा, मैं अकेला ही शिवांगी के सवालों का जवाब क्यों दूं? थोड़ा बहुत परेशान तो आपको और माँ को भी होना चाहिए। ये सुनकर डैनी ने हंसकर कहा, मुझे तो आकर पूछेगी नहीं लेकिन तुम्हारी माँ को परेशान कर देगी। पर तुम्हारी माँ भी क्या जवाब देगी, वो तो खुद शिवांगी जितनी इनोसेंट है। वहीं वंदना को समझ नहीं आ रहा था वो शिवांगी को क्या जवाब दे। इतने में शिवांगी ने फिर कहा, बताओ ना माँ बच्चे कहाँ से आते हैं? वंदना ने एक नजर बालकनी की ओर देखा जहाँ बाप बेटा दांत फाड़ रहे थे और फिर शिवांगी को देखकर बोली, अस्पताल जाते हैं ना तो वहाँ एक परी आती है और वो परी बच्चे को देकर चली जाती है। शिवांगी बोली, माँ आप सच कह रही हो? वंदना क्या जवाब देती, वो तो खुद ही तितली जितनी इनोसेंट थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, चलो पेटो नाश्ता लगा देती हूँ। शिवांगी बोली, नहीं माँ पहले मुझे नहाना है, अनिरुद्ध कहता है अच्छे बच्चे नहाकर नाश्ता करते हैं। वंदना ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध तो झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बैठो मैं नाश्ता लगा देती हूँ। शिवांगी ने नाम ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अनिरुद्ध झूठ नहीं बोलता, वो बहुत अच्छा है, वो हमेशा सच बोलता है, आप ऐसे मत बोलो। वंदना तो हैरानी से शिवांगी को देख रही थी। आंख बंद करके शिवांगी अनिरुद्ध पर ट्रस्ट करती थी लेकिन अगर ये ट्रस्ट टूट जाता तो शिवांगी मर जाती, ये बात वंदना समझ रही थी। फिर उसने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर कहा, अच्छा जाओ फिर जल्दी से नहा कर आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। दूसरी तरफ अभिमान और आराध्या दोनों ही अस्पताल से बाहर आ रहे थे। आराध्या बिल्कुल ठीक थी और उसका दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। अभिमान ड्राइव कर रहा था और आराध्या विंडो के बाहर देख रही थी। तभी अभिमान बोला, घर कब चलोगी? आराध्या ने कहा, कुछ दिन और मम्मी पापा के पास रहना चाहती हूँ लेकिन अगर तुम कहोगे तो अभी चलूंगी। अभिमान बोला, तो फिर चलो अभी चलो। आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आराध्या बोली, कुछ दिन और। अभिमान बोला, मैंने तुम्हें 2-3 दिन छोड़ दिया, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकता, कमरा खाने को दौड़ता है, कमरे में घुसने का मन ही नहीं करता। ये सुनकर आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। फिर मनी मन खुद से बोली, ये वही लड़का है जो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था, आज मेरे बिना इसे कमरा खाने को दौड़ता है। आराध्या अपने मन में सोच ही रही थी तभी अभिमान बोला, हाँ मैं वही लड़का हूँ, बड़े पापा कहते हैं डेली एक पिलर को देखो उससे भी प्यार हो जाता है, तुम तो फिर भी बीवी हो। आराध्या ने बात को पकड़ते हुए कहा, मतलब मुझसे प्यार हो गया? ये सुनकर अभिमान ने झटके से ब्रेक मारी। आराध्या थोड़ी आगे हुई लेकिन अभिमान ने अपना हाथ रख दिया और फिर आराध्या को हैरानी से देखने लगा। आराध्या बोली, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया जो मुझे इतनी हैरानी से देख रहे हो? अभिमान बोला, प्यार नहीं हुआ और इस वहम में मत रहना कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम्हारी आदत हो गई। आराध्या बोली, आदत और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं होता। अभिमान ने गाड़ी का गियर चेंज करते हुए कहा, चेंज द टॉपिक, काफी इरिटेटिंग टॉपिक है। आराध्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बाहर की तरफ देखने लगी। अभिमान ने 1 घंटे बाद गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। मेंशन के बाहर जमावड़ा लगा हुआ था। आराध्या और अभिमान दोनों ही गाड़ी से उतरे और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आराध्या बोली, कुछ हुआ है क्या घर में? अभिमान बोला, जब मैं गया था तब तो सब ठीक था, अब पता नहीं पूरी फैमिली बाहर क्यों खड़ी है। खैर छोड़ो चलो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ा और अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने देखा तो पूरी फैमिली खड़ी हुई सरगम और मीरा को एक एक करके गले लगा रही थी। अभिमान बोला, क्या हो रहा है ये? हर्षवर्धन ने कहा, मीरा कृष सरगम और देव ट्रिप पर जा रहे हैं। अभिमान ने कंधे उठाकर कहा, तो इसीलिए पूरी फैमिली उन्हें छोड़ने आई है? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मीरा और सरगम पहली बार जा रही है ना तो किसी का भी मन नहीं है उन्हें भेजने का, लेकिन देव ने प्लान बना लिया है इसीलिए सारे जा रहे हैं। अभिमान बोला, और कहाँ जा रहे हैं? हर्षवर्धन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया। तब तक मीरा और सरगम सबसे मिलकर अभिमान और आराध्या के सामने आ गए। मीरा ने अभिमान को देखा और कहा, बाय भैया। अभिमान ने मुस्कुराकर बाय कहा और फिर कृष को देखकर कहा, ओ छोटे चाचू छोटी चाची का ख्याल रखना। अभिमान के मुंह से ये सब सुनकर सब हैरानी से अभिमान को देखने लगे और अभिमान का वहाँ खड़े रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर वहाँ से चला गया, या कह सकते हैं कि वो शर्मा कर वहाँ से चला गया। देखते ही देखते मीरा सरगम कृष और देव वहाँ से चले गए। पूरी रघुवंशी फैमिली उन्हें बाय कर रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और उसका पूरा परिवार उसे बाय करने के लिए गार्डन में खड़ा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही रघुवंशी फैमिली बिहेव कर रही थी। अभिमान कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गया और तभी उसका फोन रिंग हुआ। अभिमान ने फोन रिसीव किया और बोला, क्या हुआ तुमने वो ऑडियो अभी तक भेजी नहीं? सामने से आवाज आई, सर मिल नहीं रही है, मैंने पुलिस रिकॉर्ड भी चेक किया लेकिन वहां से भी डिलीट हो गई। अभिमान ने गुस्से में कहा, तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ? कार्तिक मेरा दोस्त था और वो लड़की बच नहीं सकती जिसने कार्तिक को मरने पर मजबूर कर दिया। पैसे जितने चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन मुझे सबूत ला कर दो और सही सबूत ला कर देना। अगर तुम्हारे सबूत में थोड़ी भी हेरा फेरी हुई तो इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे? इतना कहकर अभिमान ने फोन कट कर दिया और तभी उसके कान में आराध्या की आवाज आई, किस लड़की की बात कर रहे हो? ये सुनकर अभिमान ने पलटकर आराध्या को देखा और थोड़ा सा हैरान हो गया। वो नहीं जानता था आराध्या इतनी जल्दी कमरे में आ जाएगी। फिर उसने बातों को घुमाते हुए कहा, कोई है, तुम नहीं जानती। आराध्या बोली, कोई है मतलब गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अभिमान बोला, क्या बकवास कर रही हो, तुम अच्छे से जानती हो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो कुछ हो तुम ही हो। आराध्या ने एक बार फिर पूछा, और मैं क्या हूँ? अभिमान आराध्या की आंखों में देखकर बोला, बीवी हो मेरी, और ये जो तुम मुझे घुमा घुमा के पूछ रही हो ना, कोई फायदा नहीं है, बता चुका हूँ, आदत बनती जा रही हो तुम मेरी, प्यार व्यार कुछ नहीं है, इस घमंड में मत रहना, समझ गई? इतना कहकर अभिमान ने अपना लैपटॉप उठाया और बाहर जाने लगा। फिर कुछ सोचकर रुका और पलटकर बोला, अब थोड़ा रेस्ट कर लो और अपने घर पर फोन कर बता भी देना कि तुम रघुवंशी मेंशन आ गई हो। अपने माँ बाप से मिलने का मन करे तो बता देना, मिलवा कर ले आऊंगा। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और अभिमान वहां से चला गया। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ने रजावत साहब की पुरानी फैक्ट्री जो बरसों से बंद पड़ी थी उसे खोलने का डिसीजन ले लिया था। दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। वेदांत और सार्थक ने गाड़ी पुरानी फैक्ट्री के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी से उतरे और उस फैक्ट्री को देखने लगे जिसके गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वेदांत बोला, यार सार्थक मंजिल थोड़ी लंबी लग रही है। सार्थक ने एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला, मैंने तो सुबह ही कहा था कि रहने देते हैं, लेकिन तुमने ही कहा कि नहीं भाई, अब शौर्य भाई ने काम बताया तो करके ही मानेंगे। शौर्य भाई खुद तो यहाँ काम करने आएंगे नहीं, हम दोनों को भेज दिया, इज्जत पर बात आ गई, पीछे नहीं हट सकते। चलो कम से कम फैक्ट्री को खोल कर देखें तो कितनी मशीनें खराब है और कितनी ठीक। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और सबसे पहले फैक्ट्री के गेट के पास आया। उस गेट को ऐसे छुआ जैसे मंदिर की पैड़ी छूते हैं। इसमें दोराय नहीं थी, वेदांत में वंशिका और वरदान दोनों के गुण थे, अच्छे भी और बुरे भी। वेदांत जितना अपने पापा की तरह शार्प माइंडेड था उतना ही वंशिका जितना संस्कारी भी। वेदांत को ऐसे देखकर सार्थक ने भी वैसा ही किया जैसा वेदांत ने किया था। फिर सार्थक ने जेब में से चाबी निकाली और फैक्ट्री खोल दी। वो फैक्ट्री का दरवाजा जब खोल रहे थे तो उससे बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी। पता चल रहा था कि बहुत ज्यादा दिनों से बंद होने की वजह से उसमें आवाज होने लगी है। वेदांत बोला, सबसे पहले इसमें तेल डालना पड़ेगा, अंदर चलकर देखते हैं किस किस में तेल डालना पड़ेगा। दोनों फैक्ट्री के अंदर आ गए। पूरी फैक्ट्री धूल मिट्टी से भरी हुई थी, एक एक मशीन पर एक एक इंच की धूल पड़ी हुई थी। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, सार्थक टीम बुलानी पड़ेगी। सार्थक भी एक मशीन को देखकर बोला, हाँ पहले इन मशीनों को साफ करवाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी मशीन कितना काम करती है। दोनों ही फैक्ट्री में काफी देर तक बात करते रहे। जैसे ही दोनों बाहर आए उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। उनके सामने आसपास की कॉलोनी के बहुत सारे आदमी खड़े हुए थे। सार्थक ने उन सबको देखा और बोला, जी आप सब कौन है? उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, साहब हम पहले यहीं काम करते थे लेकिन फिर ये फैक्ट्री बंद हो गई तो हम लोगों का रोजगार भी चला गया। धीरे धीरे हमने अपना रोजगार बाहर ढूंढ लिया लेकिन वहां से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। अगर आप ये फैक्ट्री चालू कर रहे हैं तो हम सबको फिर से रोजगार मिल जाएगा। इतना कहकर उस आदमी ने हाथ जोड़े और बोला, साहब कर लीजिए ना फैक्ट्री चालू। सार्थक ने वेदांत को देखा। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ फैक्ट्री चालू करने ही आए हैं लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आप तो फैक्ट्री की हालत देख ही रहे हैं, कैसी हो रही है, साफ सफाई करनी पड़ेगी, मशीनों को चेक करवाना पड़ेगा। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, साहब हमें बताइए ना, हम सारी मशीन साफ कर देंगे। वेदांत और सार्थक एक दूसरे को देखने लगे। बैंकॉक, देव, सरगम, कृष और मीरा चारों ही वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट चेंज करने वाले थे और इसीलिए उन्हें बैंकॉक के एयरपोर्ट पर वेट करना था। चारों एक टेबल पर बैठे हुए थे। तभी कृष बोला, किसी को कुछ खाना है? सरगम ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मेरा तो सिर बहुत दुख रहा है, पहली बार फ्लाइट में बैठी हूँ ना, डर भी लग रहा था। देव ने सरगम के गाल पर हाथ लगाकर कहा, मेरे होते हुए डर लग रहा था। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कृष ने फिर मीरा को देखकर कहा, ये तोता मैना तो लगे रहेंगे, तुम बताओ कुछ खाओगी? मीरा बोली, भूख तो लग रही है लेकिन खाने का मन नहीं है। क्रिश चेयर से खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का लेकर आता हूँ। कैसा रहेगा इन चारों का ये ट्रिप?